Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Nur suresini okuyacağız. Kısa ama ayetleri geniş olan bir sure. Az ayet olmasına rağmen inşallah bitiririz bugün. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin vermesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. O iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinde elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, onlar iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunur. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri arzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman, böylece sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım, bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya, eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasına arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla işitendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler, onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Tertemiz kadınlar tertemiz erkeklere, tertemiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp, ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasanız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızda, gizlediklerinizde bilir. Mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerinde yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mukatebe yapmak isteyenlere girince, eğer onlardan bir hayır görürseniz onlarla mukabele yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki, hiç şüphesiz ki onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı olarak sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız, mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar, buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerinin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunlar onlar, Allah kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını taslamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselere sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder. Sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir ve onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür. Kimi iki ayak üzerinde yürür. Kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerine ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. İşte onlar asıl zalimlerdir. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak eşittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar, sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size ait. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair söz vermiştir. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gelecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla iştendir. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde ve babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin, işte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O halde bazı işleri görmek için senden izin isterlerse, İşlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Nur suresi ismine, şanına layık bir şekilde İnsanlar arasındaki ilişkileri, kadın erkek arasındaki ilişkileri, aile arasındaki ilişkileri, toplumsal ilişkileri ve peygamberle toplum arasındaki ilişkileri mükemmel bir şekilde ana noktalarıyla ele almakta ve bize bir ışık olmakta, ismi üzerinde nur aydınlatmakta. Eğer Allah'ın dediklerini anlar isek, Allah'ın bu Nur suresinde anlattıklarını bize farz kıldıklarını 1. ayetinde olduğu gibi anlar isek normal insan haline geliriz. Dikkat edin sözüme. Normal insan haline geliriz. Normal insan. Ne demek? Allah daha önce ayetlerinde anlattı. Vasat, ortada, aşırıya gitmeyen, geride kalmayan, üzerine düşenleri yapan, yetkilerini, görevlerini kendisi için kullanan ama hiç kimseye yetkisi olmadan karışmayan, aşırı gitmeyen, hiç kimseye kendinden görev yüklemeyen normal bir insan. Peki Allah'ın ayetlerini anlamazsak ne olur? Anormal bir insan oluruz. Anormal, anormal insan. Ne demek anormal insan? Allah'ın kendisine verdiği yetkileri anlamamış. Allah'ın kendisine verdiği görevleri anlamamış. Kendi arzularına ve heveslerine göre Allah'ın gönderdiklerini anlamış ve kendi kafasından kendi arzularını, kendi duygularını, kendi hayallerini tahmin edecek bir din üretmiş. Bu ürettiği dini hem ailesine, hem çevresine, hem akrabalarına, hem topluma lanse ediyor. Baskı yapıyor, uyguluyor Allah'ın dediklerini değil, kendi düşündüklerini, kendi arzuladıklarını, kendisinin kendi kendine din diye algıladıklarını yapıyor. Böylece anormal bir insan oluyor. Allah'ın istediği değil, anormal bir insan. Allah'tan fazla Allahçı, Allah'ın dininden fazla dinci, Allah'ın ayetlerinin hükümlerinden fazla hükümcü, Allah'ın adaletinden fazla adaletçi, Allah'ın kural koymasından fazla kural koyucu, Allah'ın farz kılmasından fazla farz kılıcı. Böyle bir noktaya geliyor. Anormal, tatminsizlik var. Allah'ın ayetlerini gerçeğiyle anlamayan insan tatminsizlik içerisinde. Sanki bireysel arzularını, hırslarını, duygularını, düşüncelerini, hayallerini din adına ortaya koyan, kendi ailesine kök söktüren, çevresine kök söktüren, ailesine, akrabasına kök söktüren, iş arkadaşlarına kök söktüren bir insan haline geliyor. Anormalleşiyor. Peki Allah'ın ayetlerini anladığı zaman ne oluyor? O zaman da normalleşiyor. Allah'ın istediği insan oluyor. Şimdi ayetleri incelerken göreceğiz. Nasıl oluyor? Ayetleri incelerken, tek tek üzerinde dururken göreceğiz. Neyi göreceğiz? Anormal insan, normal insan. Mümin insan. Dinini kendi arzularına, kendi heveslerine, payanda yaparak kendi arzularını din adına, ailesine, akrabalarına, çevresine baskı uygulayan anormal insan. Nereden çıkıyor? Nur suresini anlamamasından çıkıyor. Nur suresini anlamadığı zaman böyle bir insan çıkıyor. Nur suresini anladığı zaman ise normal bir insan, hak ve adalet peşinde baskıcı olmayan, hoşgörülü olan, kuşatıcı olan, koruyucu olan ve Allah'ın bağışlama tövbe kapısının açık olma kapılarını bilen ve buna göre hareket eden bir insan haline geliyor. Şimdi ayet ayet Allah'ı dinleyelim. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Bu surede size apaçık bir şekilde farz kılınan hükümler vardır. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler vardır. O zaman her bir ayeti müminler için farzdır. O ayetlerin özü farzdır. O ayetlerin muhakemesi farzdır. O ayetlerin mantığı farzdır. Müminler buna göre hareket etmek zorundadırlar. Buna göre. Peki nedir bu farzlar dediğimiz zaman başlıyoruz. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer kadın ve erkek zina etmişlerse onlara yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun. Gerçekten bu ceza uygulandı mı diye. Şimdi bundan sonraki okuyacağımız surelerde ayet yoksa, şimdiye kadar okuduğumuz ayetler içerisinde zina eden erkek ve kadınları öldürün diye bir ayet gelmemişti. Yani rejmedin diye bir ayet gelmemişti. İlk defa zina eden erkek ve kadınlar için bir ayet geliyor, ceza ayeti. Yüzer değnek vurun. Bundan sonra eğer ayetleri okuyacağız, bu hükmün dışında bir hüküm yoksa bu hüküm bakidir. Ama Arap toplumunda ve Yahudi toplumunda o gün, o dönemlerde rejim uygulaması vardı. Yani zina eden erkekler ve zina eden kadınlara ceza veriliyordu. Rejim cezası, öldürme, taşlanarak öldürme cezası. Ve Medine vesikasında Peygamberimizin Araplarla, Yahudilerle yapmış olduğu Medine vesikasında, ki Peygamber Müslümanlar adına da buna imza atıyor, o Medine vesikasında daha önce de bahsetmiştik, her toplum kendine göre kendi hukukunu uygulayacak. Kendi kurallarını. Eğer aralarında bir anlaşmazlık varsa, eğer aralarında bir sürtüşme varsa, böyle bir durumda Medine'nin yöneteni, Medine'nin kralı olarak, Medine'nin reisi olarak, o toplumun başkanı olarak, hem Müslümanların, hem Bedevi Arapların, hem de Yahudilerin kralı olarak anlaşmazlıklara karar verecek. Medine vesikasının anlaşması buydu. Bu nedenle Yahudiler mesela kendi aralarında bir ilişki olduğu zaman konuyu hahamlarına götürüyorlar. Hahamlarının vereceği kararlara uygun bir şekilde aralarındaki konularını yasallaştırıyorlardı. Mahkemelerini kendileri kuruyorlardı. Ancak bir Yahudi hahamın verdiği karara uymazsa, karşı çıkarsa, bu kararda haksızlık var derse peygamberimize geliyordu. Ya Muhammed, böyle bir olay var, bu olayda bana haksızlık ediliyor, taraf tutuluyor. Ben bu hahamların verdiği karara karşıyım. Bana Tevrat'a göre hükmetmediler. Bana gerçek bir adaletle hükmetmediler. Sen bizim başkanımızsın, sen bizim kralımızsın, sen bizim bu devletin, Medine'nin başısın. Bu işe el koy, bizim hakkımızı ara deme hakları vardı. İşte tarihte bu kadın erkek ilişkisindeki zina meselesinde daha önceden Arapların ve daha önceden Yahudilerin uyguladığı konularda Medine'de müminler için değil, peygamberimiz mümin olmayanlar için bir zina hükmüne karar vermek zorunda kaldı. Onların hukukuna göre. Şimdi döndürüyorlar, dolaştırıyorlar, diyorlar ki peygamber rejime hükmetti. Bu nedenle peygamberin bu hükmünden dolayı İslam'da rejim vardır diyorlar, hukuklara kadar soktular. Ama şimdi okuyacağız, Kur'an'ın tamamını bitireceğiz. Kur'an'ın tamamını bitirdiğimiz zaman eğer rejimle ilgili bir ayet gelmezse bu ayet geçerlidir. Peki peygamberin uyguladığı bir hüküm ayetin hükmünü bozar mı? Hele hele peygamberin içinde yaşadığı farklı toplumlara uyguladığı hüküm ayetin hükmünü bozar mı? Hayır. Ancak bazı Müslümanlar nedense elmayı armuda karıştırmayı, tarihi olaylarla ayetleri karıştırmayı, Allah'ın farz kıldıklarıyla tarihi olaylardan gelen haberleri karıştırmayı ve Kur'an'ı bir kenara iterek tarihten gördüğü olaylara göre hukuk üretmeyi meziyet saymışlardır. İşte şu anda 114 sureden çoğunu okuduk, şurada 100 sure kadar okuduk, 14 sure kadar kaldı. Bu geri kalan 14 sureden de eğer rejim ayeti çıkmazsa şunu bilin ki zinanın hükmü budur. Mûs suresinin ikinci ayetidir. Eğer bundan sonra bir rejim ayeti gelmemiş, bu hükmü tahsis etmemişse, bu hükmü değiştirmemişse, Müslümanların hukukuna rejim hükmünün gelmesi, kraldan fazla kralcılık, dinden fazla dincilik, Allah'tan fazla Allahçılık olur. Bunu iyi bilin. Allah'ın emretmediği bir cezayı, Allah'ın emretmediği bir kuralı, sırf tarihten biz bunları gördük, tarihte böyle şeyler var diyerek, İşte Resulullah'ın hayatında var diyerek onları vahye göre ayırmadıktan sonra sırf tarihi rivayetlerden gerek hüküm oluşturmak, Kur'an'a aykırı bir şekilde hüküm oluşturmak ne yazık ki Müslümanlara yakışan bir şey olmayacaktır. Ve Müslümanlar o zaman normal insan da olmayacaktır. Anormal bir insan olacak. Baskıcı, zulümkar, insanların Allah'a olan güvenlerini sarsıcı, Allah'ın insanlara verdiği hakkı yok edici bir anlayışa sahip olacaklardır. Tabii ki kelime-i tevhidin esası nedir? Kelime-i tevhidin esası, ilahlık kavramının esası, Allah'ın yarattığı insanlar üzerinde egemenlik kuran, Allah'tan başka egemenlik kuran, her türlü zorbaya karşı, her türlü yanlış anlayışa karşı, her türlü iktidara karşı tevhid anlayışı, ben bunları kabul etmiyorum. Bana Allah özgürlük vermiştir, bana Allah kendi insanlığımın onurunu vermiştir. Ben bu onura sahip çıkıyorum. Ben kendi üzerimde yaratıcı olan Allah'ın dışında hiçbir egemenlik, hiçbir otorite kabul etmiyorum demektir. Hal böyleyken Allah'ın farz kıldığı bir hükmün dışında, emrettiği bir hükmün dışında, tarihi rivayetlerden giderek Allah'ın emretmediği bir hükmü uygulamak demek, kelime-i devide aykırı davranış demektir. Yani hattaşmak demektir. Şimdi Allah zina ile ilgili hükümleri verdi. Bu ayette. Kadına 100 değnek, erkeğe 100 değnek. Ve de bu cezayı uygularken mümin topluluktan bir grup şahit olsun dedi. Şahitliğin sınırları belli. 2-4 arası. Yani büyük bir topluluk değil. Müminlerden bir topluluk. Allah şahitlerle ilgili sayıları getiriyor. Nedir? O cezanın uygulandığına şahitlik edecek kişiler. Şahitlik konusunda Allah'ın verdiği sayılar belli. Zina konularında 4, diğer konularda 2. Peki şöyle bir hüküm çıkıyor mu? 2 veya 4'ün dışında, büyük bir topluluğun dışında, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler, şu bu büyük bir halkın huzurunda bu zina edenlerin dövülmesi, yüzer değnek vurulması, böylece o toplumun çocuklu, kadınlı, erkekli, şuylu, buylu tutulması bu ayete uygun mu değil mi? Bu ana kadar 100 sure okuduk. 100 surede şahitlik kavramında Allah, insan ilişkilerindeki şahitlik kavramında, adaletin sağlanmasıyla ilgili şahitlik kavramlarında 2 veya 4, 2 alt, üst 4 sınırını getirdi. Dolayısıyla siz halkın huzuruna çıkararak zelil ve rüsva etmek için tamamıyla işi insana büyük bir hıç ve intikam duygularıyla bütün milletin huzurunda cezalandırma yapmanız, Allah'ın adaletle emrettiği duygulara, düşüncelere ve yasalara aykırıdır. Ama Allah burada şunu söylüyor. Bir ceza uygulayacaksanız şahitlendirin. İleride kimse demesin o ceza uygulanmadı diye. Ama bunu çıkıp da çorun çocuğun önünde, kadının kızının önünde, herkesin önünde, toplumun önünde yapın demiyor. Müminlerden bir topluluk onların cezalandırılmasına şahit olsun diyor. O topluluk da belli şahitlik kavramında. 2 veya 4. İleride sorulduğu zaman böyle bir konu vardı. İşte mahkemede karar verilmişti. Bu ceza uygulandı mı uygulanmadı mı? Şahitleri belli uygulandığına dair. Onlar şahit gelecek. Allah zina ile hükmü verdikten sonra başka meseleye giriyor. Girdiği mesele şu. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Bunun tersi haramdır. Yani Allah burada şunu söylüyor. İki insan zina etmişse, evvela bunlar cezasını çektikten sonra evlenirler birbirleriyle. Çünkü ikisi de zinakardır. Bunlar birbirleriyle evlendirin cezalarını çektikten sonra. Yok, bunlar evlenmiyor mu? Evlenmiyor. Bunları temiz kadınlarla evlendirmeyin. Zina eden bir erkeği temiz bir kadınla evlendirmeyin. Ceza verin onlara. Aile kavramını bir öğrensin. Temizlik kavramını bir öğrensin, ona bir ceza verin. Kendine hakim olmayı bir öğrensin, ona bir ceza verin. Ona, onunla temiz kadınların evlenmesini yasakladım, diyor Allah. Zina eden bir kadınla da temiz bir erkekle evlenmesini yasakladım. Böyle ciddi bir meselede kadın istediğini yapmış, erkek istediğini yapmış, sonra hadi cezasını da çekmiş, sonra hiçbir şey olmamış gibi erkek tertemiz bir kadın alıyor, kadın da tertemiz bir erkeğe gidiyor, evleniyor. Böyle olmaz diyor Allah. Ben de orada adaleti arıyorum. Haddi aşıp da zina eden, o duyguda yaşayan bir insan, erkek veya kadın, aynı şekilde haddi aşıp o duyguları yaşayanlarla evlenerek ne demekmiş öğrensinler. Birbirlerine muhtaç olsunlar. Hiçbir şey olmamış gibi kendini kirletenler temiz insanlarla evlenmesin. Buyurun. Muhakemeyi görüyor musunuz Allah? Hele hele bugünün modasında olduğu gibi. Erkekler bekarken veya evliyken biz istediğimizi yaparız. Kendimizi istediğimiz kadar kirletiriz. Ama kirli kadın istemeyiz. Mantığı var ya Müslümanım dediği halde. Bir gün Denizli'den İzmir'e geliyorum, yanıma bir genç oturdu. Denizli'de okuyormuş. İşte oradan buradan söz ederken tabii benim düşüncelerimi bilmiyor. Nasıl gidiyor gençlik, işte Denizli biraz moderndir. Gençlere böyle hizmetler verir. İşte gezilecek yerleri bilmem neleri vardır. Ben biraz Denizli'de yaşadım. Orada kadın erkekler daha serbesttir. Özellikle öğrenci kesimi çok serbesttir dedim. Valla abi dedi, amca dedi, çok iyi dedi, bizim rahatımız dedi, söylemesi ayıp dedi. Bayağı dedi kızlar da var bol bol dedi. Kulağıma eğildi. En az dedi 12 tane oldu, 13 tane oldu şimdi dedi. Yatıp kalktım dedi. Daha 3. sınıf çocuk. Parası da bolmuş. İzmir'de bir fabrikatörün oğluymuş. Peki dedim, senin dedim ablan var mı, kardeşin var mı, kız kardeşin var mı, var dedim. O nerede okuyor dedim, o İstanbul'da okuyor dedi. Peki dedim, sen dedim şimdi Denizli'de okuyan bir genç olarak 12-13 tane kızla beraber oldun, yatıp kalktın. Onlar da evlenecek misin? Ne demek abi dedi, onlar da evlenir miyim ben ya dedi, Allah Allah dedi. Peki dedim, sen dedim, örnek verin, sen bir ailede bir erkek çocuğusun, aynı ailede bir kız çocuğu var. Şimdi kız çocuğu olarak senin de ablan varmış, İstanbul'da okuyor. Şimdi senin bu yaptığını duysa, ailene dese, anne baba, bak benim kardeşim işte filan, Denizli'de okurken 12-13 tane kızla yatıp kalktı. Ben adalet istiyorum, ben de 12-13 tane erkekle yatıp kalkacağım. Bu adaleti sağlayacağım derse, ne dersiniz dedim, öldürürüz dedi. Öldürürüz dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu mantığı? Allah bu mantığı 1500 yıl önce gönderdiği Nur suresinin 3. ayetiyle yıkmış. Böyle yağma yok demiş. Böyle yağma yok. Bir erkek zina etmişse ona temiz kadın helal değildir demiş. Bir kadın zina etmişse ona temiz erkek helal değil demiş. Böyle bir şey ortaya çıktığı zaman demiş, Allah işte ayette söylüyor, onları ancak kirlilere verin ki birbirlerini paklasınlar demiş. Adaleti görüyor musunuz? Dolayısıyla Allah şunu söylemek istiyor. Ey erkek ve kadınlar, zina etmek istiyorsanız, bu yönde kirlenmek istiyorsanız, bilin ki artık temizlere layık değilsiniz. Bilin ki temizlere layık değilsiniz. Önce bunu bir kavrayın. Ona göre hareket edin. Namuslu kadınlara zina isnat edip, sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurdu. Bakınız, cezanın şiddetini görüyor musunuz? Bir koca zina isnat etti karısına. 4 tane şahit getiremedi. 80 değnekle cezalandırılacak. Veya herhangi birisi, filanca kadın zina etti, ben gördüm dedi. Var mı senden başka 3 şahit daha gören? Yok, getirin bunu. Vurun 80 değneği. Neden? Sana ne? Sana ne? Sen onu 4 şahitle, 3 şahitle, 3 şahitle görerek 4 şahitle ispat edemeyeceksen susacaksın. Çünkü Allah 4 şahit kavramını getirdi. Daha önce anlatmıştım 4 şahit kavramını. Allah 4 şahit kavramıyla şunu kastediyor. Artık bir olay ayyuka çıkmış ortalığı kokulandıracak noktaya gelmişse bu ancak 4 şahitle ispat edilir. Değilse hiçbir kadın, hiçbir erkek 4 tane şahidin huzurunda onlara yakalanacak tarzı zina etmez. Eğer bu noktada 4 tane şahide yakalanacak tarzı zina ediyorsa demek o zaman sıvanadan çıkmıştır, bitmiştir. Ama Allah diyor ki 4 tane şahide yakalanmamış, böyle bir şey yok. O zaman bu söz ya isnattır, iftiradır ya da gerçektir. Gerçeği biraz sonra anlatacak Allah. Ama ister gerçek olsun isterse zinaya isnat olsun, iftira olsun. 4 tane şahitle şahitlendirilememişse zina hakkında söz söyleyenler, böyle böyle bir şey oldu diyenler 4 tane şahitle şahitlendirilemediği zaman kendileri 80 tane değnek yer, cezalandırılır. Ona göre konuşsunlar ya da sussunlar. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kimin için söylüyor? Gitmiş 4 tane şahitle şahitlendirilemeyen bir şekilde bir kadın hakkında zina isnadında bulunmuş. Bundan dolayı 80 değnek vurulmuş. Allah hükmü devam ediyor. Onlara 80 değnek vurun ve ondan sonra bir daha asla şahitliklerini kabul etmeyin. Onların şahitliklerinin üzerine bir çarpı koyun. Çünkü onlar fasıklardır. Allah'ın gizli tutmak istediklerini, Allah'ın ortaya çıkarmak istemediklerini ortaya çıkarmak istemişlerdir. Çünkü Allah 4 şahidi şart koşarken bir bakıma toplumsal dengeyi bozmamak, ailenin gidişatlarını bozmamak ve özellikle o toplumda, Allah o günkü toplumda zaten sürekli yeni Müslümanlık oluyor. Yeni Müslümanlar geliyor. Ve Arap toplumu çok temiz bir toplum değil. Rivayetlere göre o Arap toplumunda fuhuş gayet normal. Yani Müslümanlığın getirdiği bir terbiye sistemi, bir temizlik sistemi onlarda yok. Küçücük bir yerde, Mekke'de veya Medine'de eskiden Müslümanlık gelmeden önce fuhuş yapanlar gayet açık bir şekilde evlerinin üzerine bir bayrak asarlar. Oradaki kadınlar orada fuhuş yapardı. Gayet serbestti. Hatta evlileri vardı içinde. Onun için Araplar veya Yahudiler bu kadar normal görülen bir meselede dayanamayanlar o duruma kendi karısı yaptığı zaman, kendi çocukları, kendi kızları yaptıkları zaman aşırı bir şekilde cezalandırıyorlardı. Rejim ediyorlardı yani yapmasınlar diye. Çünkü kendileri çok fazla kadına sahip, buna rağmen o bayrak asan yerlere gidip istedikleri kadınlarla yatıp kalkıyorlardı. Ama böyle bir alışkanlıktan Medine toplumu oluşmaya başladı. Ve bu toplum pislik içerisindeki, karanlık içerisindeki bir yaşam sisteminden tertemiz bir yaşam sistemine doğru yükseltilecek. Onun için Allah etik değerleri içeren, diğer kuralları içeren, sürekli hidayet kuralları içerisinde, tevhidi kurallar içerisinde birçok şeyi ortaya koyan eğitim sistemine tabi tuttu toplumu. Zina konusundaki ayetler ve bu konuda 4 şahidin getirilmesiyle ilgili ayetlerde ise zina isnat edilenler evli çiftlere sahip oldukları zaman bunun ortaya çıkmasında bütün o ailenin çocuklarının perişan olması söz konusu. Ama bu insanlar yanılmış, şaşmış, düşmüş bir şey yapmışsa ve bu da topluma lanse edilmemişse 4 şahitle en az 4 şahidin vukuf olabileceği, kabul edebileceği, görebileceği şekilde ayyuka çıkmamış ise Allah diyor ki çok fazla konuşmayın. Zaten ben bu toplumu, bu insanları eğitime aldım. Eğitime aldım, bu insanların zaten yanlışları çok. Hırslarıyla, geçmişten gelen kültürleriyle, atalar dininin kültürleriyle sürekli zaten yanlışlar içerisindeler. Bunları zaten eğitime aldım ben. Bu eğitime aldığım toplum yavaş yavaş gelişecek, yavaş yavaş düzelecek ve artı sadece bu insanlar değil, bir de bunların nesilleri var, çocuklar var. Toplum bölük bölük Müslüman olmaya başlamış. Eski Mekke'deki gibi zor şartlar içerisinde, mücadele içerisinde de değil. Müslümanlar Medine'de güçlendiği zaman grup grup, bölük bölük boyuna Müslüman oluyorlar, toplumlar geliyorlar. Henüz daha eğitim görmemiş, henüz daha o mücadeleden geçmemiş, henüz daha o çetrefil duygulardan geçmemiş, o sıkıntılardan geçmemiş. Dolayısıyla eski kültürlerinin yaşamlarıyla geliyorlar. Onun için Allah orada o gelen ailelerin yapılarında, geçmişten gelen bozuk yapılarında meydana gelen refüzyonlardan dolayı, onlar gittikten sonra kalacak nesillerin, çocukların etik değerlerinin bozulmaması için topluma lanse olmamış zina hadiselerinin örtülmesini emrediyor. Yani onlar zaten bitmiş. O zina edenler, analar, babalar bitmiş zaten. Onların durumlarını ayyuka çıkarıp ortaya yaymak, dört şahit olmadıktan sonra, yani zaten dört şahit olması ne demek? Ayyuka çıkması demek zaten ortalığa. Ama ayyuka çıkmamış. Kocası karısından hissetmiş, karısı kocasından hissetmiş. Gelip peygambere şikayet ediyor. Peygamber de soruyor. Var mı dört tane şahidiniz? Yok. O zaman susun. Veya birisi ben gördüm demiş, çıkmış gelmiş. Var mı yanında üç tane daha? Yok. Vurun seksendiğine. Susun diyor Allah. Niye? Çocukları kurtarıyor. Çünkü diyor bu nesil zaten gitti. Terbiye olacak olacak, olmayacak olmayacak. Gidiyor zaten. Yaşları gelmiş. Eceline doğru yaklaşmış. Arkada nesil var. Allah böyle bir aile travmasının ortaya çıkmasıyla, bir aile travmasının çocukların henüz akılları berrakken meydana gelecek, işte babam şöyle yapmış, anam böyle yapmış diye analık ve babalık duygularının tamamıyla yerle bir olacağı bir noktada Allah diyor ki susun, buna müsaade etmeyin. Onlar suçu işlemiş. Onlara güzelce nasihat edin. Eğer böyle bir şey varsa, hakkında isnat edilmiş veya işte dile getirilmiş suçlar da varsa, dört tane şahit getirince ancak bu da şu demek, topluma lanse olursa cezalandırın, yok lanse olmadıysa topluma, o zaman onu kendi içinde eğitimle düzeltmeye çalışın. Niye? Çünkü lanse etmeyerek çocuklarını korun, nesillerini korun, arkasından gelenleri korun. İşte bu ayetler müthiştir yani. Bir toplumun değişimini, bir gelişimin değişimini, bir tekamülün, bir toplumsal tekamülün hangi tezler üzerine geliştiğini gösterir. Allah bize bu ayetlerde büyük bir ders veriyor. Sizler de örnekleyelim ileride. Müslümanlar bir devrim yapabilir. Ama o devrim içerisinde öyle bir toplum alırlar ki içinde her şey var. Her türlü bozukluk var. En az o toplumun arınması, temizlenmesi için en az bir 50 yıl gerekir. Şimdi bu 50 yıl içerisinde örnekleyelim. Özellikle o arkadan gelecek nesillerin annelik, babalık duygularını refüze edecek şekilde bir aile travmalarına sebep olacak. Ha, birisi hakkında zina dedikodusu çıktı. Getirin buraya, vurun cezayı. Bir tane şahidi var. İki tane şahidi var. Getirin cezayı, vurun cezayı. Derken böyle bir tatminsel hukuk uyguluyoruz diye, şeriat uyguluyoruz diye, Allah'ın kurallarını uyguluyoruz diye, böyle bir tatminsel duyguyu Allah yasaklıyor. Siz diyor o hükümleri uygulamadan önce onların ailesindeki çocuklarını düşüneceksiniz, arkadan gelen nesilleri düşüneceksiniz. Eğer onlar böyle topluma tamamıyla açıklayacak tarzda, ki bu açıklanması tamamıyla dört şahide kadar varacak tarzda suçu işledikleri ortaya çıkmamışsa, lütfen o çocukların hatırına, o nesillerin hatırına siz de susun. Aksi halde 80 değnek yersiniz diyor Allah. Kusura bakmayın diyor. Allah diyor ki ben şimdi o büyüklerden önce çocukları düşünüyorum diyor. Arkadan gelen nesilleri düşünüyorum, o aileyi düşünüyorum. Ve bunun için de sürekli onları eğitecek ayetler gönderiyor. İşte ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Onlar fasık olarak nitelendirilmeyecek. Onların şahitlikleri kabul edilecek. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın çok bağışladığı, çok merhamet ettiği bir yerde kula zalim olmak, kula adalet tecelli ettiriyorum diye Allah'tan daha fazla adaletli olacakmış gibi sanki Allah'ı anlamayarak da illaki yasa, illaki kural, illaki ceza diye bastıranlar maalesef zalimlerdir. Maalesef. Eşlerine zina isnat edip kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince öyle ya, olabilir, şahidi yok ama böyle bir olayı duydu veyahut da böyle bir olaya şahit istemiyor. Artık o kadınla beraber olmak istemiyor veya kadın buldu o erkekle beraber olmak istemiyor. Tabii biz ateerkil bir din anlayışına sahip olduğumuz için hemen ayetlerde bütün zina suçlarını kadınlar işler zannediyoruz. Hayır, erkek de işler. Onun için ayetler erkek ve kadınlar için beraber geliyor bu ayetler. Eşlerine zina isnat edip kendilerinden başka şahitler olmayanlara gelince Bu ister kadın olsun, ister erkek olsun fark etmiyor. Onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerinde olmasını ifade etmesi yerine gelir. Yani mesela kadın dedi ki benim kocam zina ediyor ama şahidim yok. Erkek dedi ki yalan söylüyor. Yalan söylediğine 4 defa Allah adına yemin ederim ki eşim, hanım benim hakkımda böyle diyerek yalan söylüyor. 4 defa bunu tekrar etti. 5. defa da dedi ki eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun dedi. O zaman ceza kalkar. Peki erkek aynı iddiayı yaparsa kadın aynı şeyi yapar o zaman ceza kalkar. Ama bu artık bu evlilik kopmuştur. Tabii böyle bir yeminleşmeyi de ulu orta yapılmaz. Nerede yapılır? Resulullah'ın huzurunda yapıyorlardı. Kadın erkek geliyordu, karı koca hangisi şikayet ediyorsa o iddiasını söylüyordu. Karşı tarafta bu iddianın yalan olduğunu 4 defa yemin ederek ifade ediyordu. 5. de ben yalan söylüyorsam, ben bu işi yapmışsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyordu. Bunu halkın içinde demiyordu. Bunu Resulullah'ın huzurunda diyordu. Yani o toplumun başkanı önünde diyordu, o toplumun kralının önünde diyordu. Böyle bir durumda ceza uygulanmaz. Çünkü şahitler yoktur. Sadece bir iddia vardır. Bu iddia karşı yeminler vardır. Ama evlilik yürümeyebilir. Yani boşanma söz konusu olabilir. Fakat ceza yoktur. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı sizin haliniz nice olurdu? Düşünün, herkesin bir şekilde bir suçu var. Her müminin bir şekilde bir suçu var. Bir şeyler yapıyor. Eğer her mümin başkasının suçunu gördüğü zaman cezalandırma yoluna giderse herkes birbirini cezalar. Yok sen şunu şöyle yaptın, yok sen bunu böyle yaptın, yok senin şu suçun var, yok senin bu suçun var. Allah böyle diyor. Allah diyor ki, Allah size bu kuralları koyuyor. Bunu merhametinden dolayı koyuyor. Tövbe kapısını açık olduğu için koyuyor. İnsanlar hatalı olabilir, eksikleri olabilir, suçları olabilir. Ayyuka çıkmadıktan sonra, ortalığa yayılmadıktan sonra Allah hikmet sahibidir, bağışlayandır ve affedendir. Eğer Rabbiniz böyle olmasaydı sizin haliniz ne olurdu? Her biriniz bir şekilde bir açıdan suçlanırdınız. Biriniz zina olurdu, biriniz hırsızlık olurdu, biriniz başka bir şey olurdu, biriniz başka bir şey olurdu, biriniz haksızlık yapıyor olurdu, biriniz kölesine zulmediyor olurdu, birisiniz işverende işçisine zulmediyor olurdu, birisiniz amirde memuruna zulmediyor olurdu, birisi memurda amirine itaatsizlik yapmış olurdu falandı filan. Herkesin bir suçu olurdu bir şekilde. Birilerinin iddia ettiği. Hani bugün var ya herkes birbirini suçlu sayıyor onun gibi. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu hadiseye ifk hadisesi deniyor. Hazreti Ayşe hakkında bir ağır iftira yapıldı. Zina iftirası. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Yani ortalıkta velveleye verildi, bir sürü olay oldu. Sakın bunu kötü bir şey sanmayın. Bu terbiye edilmekte olan bir toplum için çok hayırlıdır. Çünkü böyle şeyler olabilecektir ve böyle şeyler olduğu zaman da nasıl tavır alacağınızı, nasıl kendinize adalet bulacağınız öğretiliyor. Aksine işte bu olay kötü değil, sizin için bir hayırdır, size bir şeyler öğretir. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. Yani o iftira edenler, aralarında konuşanlar, fıs fıs fıs fıs fıs fıs dedikodu edenler sürekli. Vay be, Muhammed'in hanımı da Ayşe de yapmış öyle mi? Vay be. En ufak bir şekilde kalbinden iyi niyet geçirip ya olmamıştır deme yerine, böyle bir şey yalandır deme yerine sürekli bu lafı, bu iftirayı, bu sözü dolaştıranlar her birisinin işlediklerinin günahının cezası vardır. İşlerinden elebaşlılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap var. Hem de çok ağır. Eğer onlar mümince hareket etselerdi, yani nasıl? Normal insan olsalardı, mümin insan olsalardı, bu iftirayı işittikleri zaman iman eden erkek ve kadın olsalardı, kendi din kardeşleri için güzel zanlar besleyip bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, o zaman onlar için daha güzel olurdu. Ortaya el altından atılmış laflar var, hiç kimse açıkça bu budur diyemiyor, şahitleri yok ama ortalıkta laf süründürüyor. Bu müminliğe yakışır mı? Mümin, güvenilir, emin olunan demek ama ortada şahit yok, ortada bir şey yok, ortada herhangi bir şey yok. Mümin güvenilirken, mümin eminken emin olması gereken, eman altında olması gereken mümin kardeşler için, o mümin kardeşi için bir söz duyduğu zaman ilk önce demesi gereken şey, bu açık bir iftiradır. Ha, bunu dedi. Sonra şahitler çıktı ortaya. 1, 2, 3, 4 çıkabilir. Ama mümin önce suçlamaz. Önce beraat ettirir. Önce aklar. Çünkü o mümindir. Akladıktan sonra eğer şahitler çıkmış da gerçekten suçlu olduğu tespit edilmişse, o zaman der ki benim o zaman şahidim yoktu. Şimdi şahit var. Şimdi suçlu. Bundan daha bir şey yok. Yani daha adaletli bir söz yok. Ben şahit olmadan kimseyi suçlayamam. Şahit çıktıktan sonra da suçlusu suçludur. Orasına da bir şey diyemem der. Ama bu hadisede, özellikle Ayşe'nin hadisesinde hiçbir şahit yok. Sadece dedikodu var. Hatırlayınız olayı. Hazreti Ayşe bir ihtiyaç için bir yere ayrıldığı zaman bir şeylerini, kolyesini bir şey kaybeder rivayetlere göre. Onu arayacağım derken kervan göç eder. Yani peygamberin ordusu kalkar, yola çıkar. Kervan yola çıkar. Hazreti Ayşe'nin bindiği deve hörgüçlüdür. Hörgüçün etrafı kapalıdır. Yani örtülerle kapalıdır. Yani hörgüçün üzerindeki Ayşe'nin oturduğu kulübe gibi yerin etrafı kapalıdır. Bundan kapalılığından maksat Hazreti Ayşe dışarıyı seyretmesin, dışarıdan hiç onu kimse görmesinin manasında değil. Kum fırtınalarından ve güneşten korunması içindir. Zaten Ayşe içindeyken isterse onun perdelerini açıp seyrederek gidiyordu. Kimse buna bir şey demiyordu. Ordu kalkarken konak yerinden Hazreti Ayşe içinde zannederler. Onun için kimse bir şey demez. Çünkü bu adet, yani yaşam biçimi. Alışkın o toplum. Ama bir müddet sonra anlarlar ki yok. Ayşe de kervan yerine gelir, konak yerine bakar ki gitmişler. Ortaya da ne yapacağım diye dolanırken bir sahabe artçı, yani ordunun arkasından gelen, onu kollayan, arkasını kollayan bir sahabe Ayşe'yi görür, onu kervana yani orduya yetiştirir. Ayşe'nin o sahabeyle beraber geliyor olmasını görenler Ayşe olmak için bile bile kaldı diye aralarında konuşmaya başlarlar. Gördükleri bir şey yok. Sadece o ikisini beraber gelirken görüyorlar. Yani sahabe ile Ayşe kervana yetişiyor. Beraber yetişiyorlar. Bunlar ne biçim müminler ki sadece ikisini bu şekilde kervana yetişken görürken Ayşe'yi dinlemeyip ne oldu diye ona sormayıp dinlemeyip hemen kalplerinden nifak geçiyor ve Ayşe hakkında zina iftiraları başlıyorlar o sahabeyle. Bunlar ne biçim Müslüman ki? Ve işin en garibi, bakın işin en garibi, daha önce zina isnadında 4 şahit getirilmesi emredilmişken ve Hazreti Ayşe, Resulullah'ın en yakın arkadaşı, baş danışmanı, Ebu Bekir'in kızı olmuşken, Peygamberimiz de duygularına kapılıyor. Ayşe diyor ki, Allah hakkında hüküm verinceye kadar annen evine git diyor. İfk hadisesi gerçekten çok çetin bir hadisedir peygamber için. Bir insan olarak peygamberin, kendi üzerine, kendi ailesine bir iftira geldiği zaman, ayetleri bildiği halde, ayetleri hafızasından silmediği halde duygularına kapılarak adaletle emredecekken, o toplumdan şahitler isteyecekken veya iftiracıları cezalandıracakken Ayşe diyor ki, Allah'ın emri gelinceye kadar sen evine git. İşte Allah bu konulara işaret ediyor, diğer başka yerlerde de işaret edecek. Orada tekrar uzun uzun anlatırız. Ve ayet geliyor. Onlar iftiracılar, onlar bu iddialarına 4 şahit getirselerdi ya, hani madem şahit getiremediler, getirmediler, onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir şahit getirmeyince. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap olurdu. Kesinlikle. Ama Allah, ama Rabbiniz merhamet sahibi. Yaptığınız hatayı merhametiyle karşıladı. Birdenbire cezalandırmadı ve size gerçeği hatırlatıyor. Ayet göndererek size durumu anlatıyor. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmet olmasaydı ceza gelirdi. Hani onlar o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu çok ciddi, bir mümine yakışmaz. Böyle şey olabilir mi? Mümin adil olacak, mümin Allah'tan gelen ayetleri biliyor olacak, mümin Allah'tan gelen ayetlerle hükmediyor olacak. Bu ne biçim iş? Şahit istememişsiniz. Hüsnüzanla davranıp böyle yapmaz dememişsiniz. Suçlusunuz. Size yakışan bir şey değil. Ve bunu çok basit olarak görmüşsünüz. Basit olarak gördüğünüz şey, basit bir iş olarak gördüğünüz şey aslında Allah katında büyük bir günahdır. Eğer bilseydiniz, eğer mümince düşünseydiniz, eğer Allah'ın istediği insan olma olgularıyla düşünseydiniz, o zaman şöyle derdiniz. Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır derdiniz. Ve koruma altına alırdınız ama böyle yapmadınız. Mümine yakışan bir tavrı sergilemediniz. Onun için Allah size bu ayetleri göndererek diyor ki, bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah sizi rahmetiyle kuşattı. Bu eğitim terbiyesinde, insani ve toplumsal terbiyede size bir adım daha atlattı ve sizi rahmetiyle kuşatarak bu ayetlerini göndererek ve dedi ki, ben size öğüt veriyorum. Bir daha böyle bir şey olduğu zaman deyin ki, biz böyle sözleri ağzımıza almayız. Bu bize yakışmaz. Şahit getirmedikçe bu büyük bir iftiradır deyin. Ama 4 tane şahit geliyorsa da yapacak bir şeyiniz yok. Eğer 4 tane şahit gelmiyorsa, sadece 1 şahit, 2 şahit, 3 şahit varsa, kendi gözünüzde görseniz bile susmak zorundasınız. Ancak yetkiliye giderseniz, o zaman peygamber vardı, o yetkilinin huzurunda böyle böyle olduğu anlatırsınız. Karşı tarafta sizi reddederse 4 defa yemin eder. 5. Allah'ın lanetini üzerine okur. Bir inkar eden, gerçekten bu iş yapan kişi Allah'ın lanetini üzerine okuyorsa zaten gereken cezayı alacaktır. Onun için sizin cezalandırmanıza da gerek yoktur. Artık bırakın. Ondan cezayı da sizin cezanızda kalsın. Allah ona gereken cezayı verir. Siz karışmayın artık. Siz Allah'tan daha fazla Allahçı, Allah'ın dininden fazla daha dinci, Allah'ın kurallarından fazla daha kuralcı olmayın. Bir insan bile bile doğru bir şeyi kendisine söyleyeni reddederek o ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerimde olsun diyor ise artık sizin yapacak bir şeyiniz yok. Ceza Allah'a kalmıştır. Ceza bana kalmıştır diyor Allah. Siz artık ondan vazgeçin. Yok biz illaki kendimiz vereceğiz cezayı. İllaki şöyle yapacağız, illaki böyle yapacağız. Sizin böyle bir hakkınız yok artık. Çünkü sizin koruyacağınız şeyler var. O kadının çocukları var, o erkeğin çocukları var, o aile var. Ha, normal hiçbir şey yokmuş gibi boşanırsınız, ayrılırsınız, iş biter. Kimsenin kimseyi cezalandırmaya hakkı yoktur böyle bir durumda. Çünkü gelecek nesillerin temizliği sizin pisliğinizden 1000 kat hayırlıdır. Mahkemeyi görüyor musunuz Allah'ın ortaya koyduğu mahkemeyi? Ama benim tarihime baktığım zaman oluşturulan fıkıhta bu mahkeme yok. Tam tersine insanların kendi hırslarını, kendi bencil duygularını tahmin eden ataerkil bir toplumun, erkek erkil bir toplumun kendisini zina ettiği halde kendisine karşı yöneltmeyen ama kadınların üzerine hınca hınçlı giden bir fetvalar zinciri, bir hükümler zinciri oluşturduğunu görüyorsunuz. Nur suresinde Allah'ın bu ayetlerinden, muhakemesinden uzak, korunması gereken çocukları, aileleri, toplumu koruma altına almayan, sadece şiddetli bir şekilde cezalandırmayı, sadece Allah'tan daha fazla kuralcı bir şekilde kural koymayı meziyet sanan, bu meziyetiyle sadece bireysel bencil duygularını tatmin eden bir toplumsal yapının, bir devlet anlayışının, bir toplum anlayışının, bir fıkıh anlayışının sergilendiğini görüyorsunuz. Tabii ki Allah'ın ayeti ortada. Allah size ayetlerini açıklıyor. Anlayın diye. Allah her şeyi hakkıyla bilen, Allah eğer o kişi zina ettiyse bilmiyor muydu zaten? Allah elbette biliyordu. Ama siz toplumsal olarak 4 tane şahit getiremiyorsanız, o toplumda henüz o ayyuka çıkmamıştır. Öyleyse kapatın onu. Kapatın ki arkasındaki nesiller, çocukları, toplum zarar görmesin. Siz bir yere gözünüzü dikip, at gözlüğüyle tutup, böyle bakıp, burada suç işlendi, biz bu suçun cezasını vereceğiz deme hakkınız yok. O suçu işleyenin ilişkili olduğu insanlar var, ilişkili olduğu çevre var, ilişkili olduğu toplum var, ilişkili olduğu aile var. Onları koruma altına almak zorundasınız. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hükmünü kor ve bunu da nasıl yasalaşacağının, bu hükmün nasıl toplumda adalet üzerine teşekkül edeceğinin kurallarını size, anlayışını size, muhakemesini size böyledir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasına arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolucu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, düşünün, haliniz nice olurdu. Allah rahmetiyle sizi kucaklamasaydı, sizi kötülüklerden, yanlışlardan esirgemeseydi ve sizi yanlışlarınızdan dolayı affetmeseydi, af kapısını kapatsaydı, şöyle kendi hayatınıza bir bakın, nice hatalar vardır, nice eksiklikler vardır. Şöyle bir düşünün, her hatanıza karşılık, her yaptığınıza karşılık Allah rahim sıfatını, rahman sıfatını, evvap sıfatını kullanmasaydı, bu şekilde size yaklaşmasaydı haliniz nice olurdu? Halimiz nice olurdu? Şöyle bir düşünün. O zaman Allah'ın yaklaştığı bu perspektiften, bu açıdan, bu muhakemeden kendimize, dışımızdakilere, çevremize, insanlara bakmak zorundayız. Topluma bakmak zorundayız. Eğer Allah'ın ayetlerinden biz bunları anlamıyor da Allah'ın adaletini gerçekleştireceğiz, Allah'ın yasalarını uygulayacağız diye, Allah'ın bu konudaki muhakemelerini kavramadan asıyor, kesiyor, hükmediyor, bağırıyor, çağırıyor, elimize geçen güç ve kuvvetlerle istediğimizi bu Allah'ın hükmüdür, bu cezasıdır diye veryansını uygulamaya kalkıyor ise geçmişte veya bugün olduğu gibi, o zaman zalimlerin ta kendisi oluruz. Allah'ın yarattığı insana, Allah'ın esirgeyici, Allah'ın merhamet edici, Allah'ın affedici mantığıyla yaklaşmayan bir mümin, Allah'ın ayetlerinin muhakemesinden bunu çıkarıp hayatına bu gözle bakmayan ve hayatını bu şekilde teşekkür ettirmeyen bir mümin, adalet içinde olamaz, sadece zulüm içerisinde olur. Sadece zulüm. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkmazdı. Gördünüz mü? Eğer siz, ben tertemizim, ben affedersiniz bir halt işlemedim, benim bir günahım yok, benim bir suçum yok diye öne çıkarsanız, Allah'ın af kapısını, Allah'ın merhamet kapısını, Allah'ın kuşatan kapısını bir kenara iterseniz hanginiz temize çıkardı? Allah soruyor bakın, sizden hiçbiriniz asla temize çıkmaz. Ben söylemiyorum bakın, ayet Allah bizi herkesten iyi biliyor, her şeyden iyi biliyor. Hepiniz suçlusunuz, hepimiz suçluyuz bir şekilde. Ama Allah diyor ki, bilerek veya bilmeyerek sizler hepiniz suçlusunuz ama benim rahmetim var, benim tevvap kapım var, benim rahman sıfatım var. Benim affetme gücüm var. Ben bunlarla sizi arındırıyorum. Benim hidayet vasfım var. Hidayet ettiriyorum. Benim ilim irfan vasfım var. Size ilim ve irfan nasip ediyorum. Sizlerin imanı ölçüsünde ve ihlası ölçüsünde, samimiyeti ölçüsünde, bana yaklaştığınız samimiyet içerisinde o ölçülerde ben sizi temizliyorum, arındırıyorum. Ama bir olay ayyuka çıkmışsa, o zaman sizin de bu temizliğe katkıda bulunmanız için şu hükümleri uygulayınız diyorum. Ama ayyuka çıkmamış suçlar varsa, ayyuka çıkmamış konular varsa, buyurun, onlar ayyuka çıkmadıysa, siz de ayyukaya çıkarmayın. İlla ki cezalandıracağız diye gitmeyin. İlla ki delikodu yaparak ortaya çıkarmayın. İlla ki baskı yaparak ortaya çıkarmayın. Siz de susun, onun temizlemesi bana aittir diyor Allah. Siz karışamazsınız diyor. Anlayabiliyor musunuz? Normal insan ne demek? Normal insan, gücü ve iktidarı Allah'a bırakan insandır. Anormal insan ne demek? Anormal insan, gücü ve iktidarı elinde tutmaya çalışan, çılgınlaşan ve bu çılgınlığını Allah adına, din adına, peygamber adına, ayet adına, Kur'an adına kullanmaya kalkıp önüne geleni cezalandırmaya kalkandır. Bu noktada hüküm üreten, bu noktada yetkiler kullanmaya kalkan, bu noktada insanları suçlayan bir insandır. Anormal insan. Ama normal insan bütün yetkileri Allah'a vermiş, Allah'ın kendisine tanıdığı hakları kullanan, Allah'ın sus dediği yerde susan, Allah'ın konuş dediği yerde konuşandır. Ama şunu unutmayın, Allah dilediğini tertemiz kılar. Hani daha önce ayetler okumuştuk. Siz mümin kardeşlerinizin hatalarını örtün ki ben de sizin hatalarınızı örteyim. Siz mümin kardeşlerinizin hatalarından dolayı, yaptıkları şeylerden dolayı siz affedin ki ben de sizi affedeyim diyordu Allah. Hatırlayın ayeti. Yani siz affetmenin ne olduğunu bilin. Örtmenin de ne olduğunu bilin. Yani Allah diyor ki muhakemenin mantığının bir açısından, ey kulum, gizli kalmış suçlarını, bana havale ettiğin suçları ortaya çıkmasını istemiyor musun? Tövbe ettin, benden ah bekliyor musun? Evet ya Rabbi, o zaman gereğini yap. Ne yapacağım? Ya Rabbi ne yapacağım söyle bana. Günahların örtülmesini istiyorsan sen de başkalarınkini ört. Affedilmesini istiyorsan, günahlarından dolayı affedilmeyi istiyorsan, sen de etrafında gördüğün suçlular varsa, bunları hissetmişsen, bunları görmüşsen sen de affet geç. O zaman ancak ben, bu mümin, benim ne demek istediğimi anladı. Rahman sıfatımı, Rahim sıfatımı, Tevvab sıfatımı anladı. Buna göre hareket etmeye başladı. Bu mümin erdemleşti. Bu mümin kemalete erdi. Bu mümin eksiklerini, hatalarını bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahlarını olgunlaştırdı. Ben de onu temize çıkaracağım der, kararını verir. Yok, ya Rabbi ben kendimin affedilmesini istiyorum ama ben asla hiç kimseyi affetmem. Orada hukuk neyse, orada şeriat neyse, orada senin cezan neyse veririm. Ben adaleti sağlıyorum. Ben Allah'ın indirdiğiyle hükmediyorum. Sen hükmü indirdin, karışma artık bana. Ben yeryüzünde senin adaletini sağlayacağım gibi mantıkla hareket ederse, Allah diyor ki kusura kalma yani. Ben Tanrı olarak, ben ilah olarak bu kadar kesin, katı değilim. Ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben Tevvap'ım. Sana ne oluyor? Lanet olsun sana diyor. Sana ne oluyor? Lanet olsun sana diyor. Seni ben temizlemem diyor. Sen arzu ve hırslarını benim adıma kullanan bir insansın. Normalden çıkmış, çıldırmış, çılgın bir insansın diyor. Ve benim adımı kullanıyorsun diyor. Benim hukukumu kullanıyorsun diyor. Ve zulüm yapıyorsun diyor. Kapat dediğimi açıyorsun, bırak dediğimi cezalandırıyorsun diyor. Sana ne oluyor diyor. Anlıyor musunuz ayetlerin özünü? İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelelerde bulunsunlar. Allah'ın sizin bağışlamasını arzu etmez misiniz? Bakın hemen arkasına ayet geldi. Eğer Allah'ın sizi bağışlamasını arzu ediyorsanız siz de vazgeçin. Siz de bağışlayın. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler. Özellikle erkekler bu işleri yaptığı için ayetler bu minvalde geliyor. Çünkü kadınların, erkeklerin zinalarına bir şey söylemeye hakları yok ki. Sıkıyorsa ses çıkartsınlar. Kocalarımız böyle, hala da günümüzdeki toplumda var ya, zina erkeğin elinin kiridir. Ama kadının arı ve namusudur. Nereden uydurduysa, erkek yaparsa elinin kiri olur, yıkar temizlenir. Ama kadının arı ve namusudur. Onun mutlaka korunması, yaptıysa da cezalandırılması gerekir. Böyle inanıyor ya. Bu inanç da eskilerden geliyor. Araplarda da var. Onun için ayetler o noktada geliyor. İki de bir erkekler kadınlar üzerinde sürekli böyle oynamışlar. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler. Gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere. Kötü erkekler kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere. Temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Bunu iyi bil. Kötülüğü ortaya çıkmış. Zina hadiseleriyle cezasını da çekmiş. Kötü kadınlar ve kötü erkekler varsa bunları ödüllendirmeyin. Artık onlara tertemiz kadınları vermeyin. Tertemiz erkekleri vermeyin. Onlar birbirlerine layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktır. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Demek ki o toplumda böyle şeyler oluyormuş. Paldır küldür içeriye giriyormuş. Şimdi pek olmuyor. Biraz daha muhkem şimdi evler. Gerçi köyde kasabada var hala da böyle işte kapısı dama açık evler var. Veya aradaki samimiyetten, komşuluk samimiyetten böyle şak içeriye giriyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse, mesela kapıyı çaldınız. Şu anda müsait değilim, kabul edemem, geri gidin lütfen dense hemen geri dönün. Israr etmeyin. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Eğer kullanıyorsanız, beraber kullanmışsınız, orada oturmuyorsunuz ama kullanıyorsunuz. O anda da o evde kimsenin olmadığını biliyorsanız girebilirsiniz. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Yani hangi niyetle girdiğinizi, kötü mü iyi mi Allah bunu gizlerseniz bilir. Açığa vurduklarınızı da kötü gizlerseniz de. Niyetlerinizi bilir yani. Başkasının evine niçin gittiğinizi bilir. Mesela kendi eşyanız var. Onu almaya mı giriyorsunuz yoksa oradaki eşyaları karıştırmaya mı giriyorsunuz? Mesela hiç unutmam. Memlekette kız öğrenciler vardı. bir erkek arkadaş vardı. Arkadaşların çoğu belki tanır. Evliydi, öğretmendi. Karısı öğretmendi sanıyorum. Veyahut da karısıyla kocası öğretmendi. Kocası öğretmendi. Kız arkadaşlarla bunlar aynı evde kaldılar. Yani onlar işte evliydi, evleri yoktu. Kız arkadaşlar onları davet etti. Yani bizim evde kalabilirsiniz dedi. Kızlar bayram meselesiyle memleketlerine gitti. Geldikleri zaman ne görsünler? Evlerine misafir ettikleri o aile kızların bütün eşyalarını karıştırmış. Geldiler bize şikayet ettiler. Böyle böyle abi yani bu bunlara iyilik yaptık. Biz yokken evimizde oturabilirsiniz dedik. Bunlar bizim eşyalarımızı karıştırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman bunlar. Bunlar Müslüman. Hangi niyetle karıştırıyorsun sen başkasının eşyasını? Misafir olduğun evde. Yani bu ayetler boşuna gelmiyor ha. Sadece Araplar yapmıyor. Fırsatını buldun mu bu çağda da yapıyor insanlar. Mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Gerçi bugün biraz zor da bu ayeti uygulamak. Millet çünkü göstere göstere karşına çıkıyor bu oyuna. Onun için Allah erkeklere büyük sabır versin. Hele bazı memleketlerde artık ayyuka çıkmış. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Görünen kısımlar müstesna. Bu konuda Resulullah'a sorulduğu zaman yüz ve el demiş, göz müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerinde yakalarının üzerine kadar salsınlar. Şimdi burayı anlıyor, herkes biliyor burayı. Artık bu konular tartışılıyor. Fakat şuraya bakın şimdi, devam ediyoruz. Ayetin devamına bakın. Ziynetlerini, tabii bu normal kadın ziyneti. Yani kadın ziyneti derken normal işte çırpçıplak değil veya erkek ziyneti. Çırpçıplak değil. Normal ev kıyafeti. Evin içinde. Çocuklarıyla nasıl yaşıyorsa, örneğin işte başına örtüyü almamış, elinin yüzünün dışında normal bir yaşam sürüyor, elinin yüzünün dışında işte saçı başı açık, başına örtüyü almamış, bir yaşam sürüyor. İşte kocasının yanında, çocukların yanında nasılsa. Ama dışarı çıkacakken, başkasının yanına çıkacakken kadınlar başına örtü olacak. Ziynet yerlerinde kapanacak, ince tül gibi elbiseler giymeyecek. İlerideki ayetlerde bu konularda şeyler geliyor ve giyinmiş de giyinmemiş gibi olmayacak. Yani bugünkü toplumda olduğu gibi. Bir giyinmiş ama bütün vücut ortada. Böyle olmayacak. Ama esas burada benim anlatmak istediğim bu ayet. 31. ayeti. Buraya kadar tamam. Başörtüsünün üzerine salsınlar. Devamına bakın. Devamını nedense ne Müslümanlar duyuyor, ne Müslüman olmayanlar duyuyor, ne bu ayeti tartışan değişik gruplar duyuyor. Bakınız. Ayetin devamı ne diyor? Ve bu ayete bugün bu Müslümanların çoğu uymuyor. Çoğu. Ve öyle şeyler geliyor çevremden, etrafımdan, öyle sorular geliyor ki ben tüylerim diken diken oluyor. Siz, ya Allah aşkına hiç Kur'an okumuyor musunuz diyorum. Okuyoruz diyorlar. Okuyorsunuz da açıyorum surayı, bunu gösteriyorum. Nasıl diyorum görmezsiniz. Bakın şimdi ayete. Kadınlar ziynetlerini, yani kadınlar başlarını örtmeden, dışarıya çıkarken, örtecekleri ziynetlerini örtmeden, normal ev halinde, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Yani mesela bir kadın, Müslüman bir kadın, ev haliyle kocasının babasının yanında durabilir. Yani başı açık durabilir. Ev haliyle durabilir. Kocasının yanında, çocukların yanında, kendi ailesinin yanında nasıl duruyorsa. İşte diyor Allah. Sayıyor bakın. Babalarından yahut kocalarının babalarından başkasına göstermiş. Peki kocalarının babalarına saçını görebilir, başını görebilir. Normal ev haliyle kayınpederine hizmet edebilir. Kayınpederinin yanında oturabilir, kalkabilir, konuşabilir. Babasının yanında oturup kalkıp konuştuğu gibi. Ama biz şimdi öyle şeyler duyuyoruz ki daha gelinin yüzünü görmeyen kayınpederler var. Günah diye göstermiyor. Hangi ayet okuyor acaba? Hangi ayet okuyor acaba? Veya neye göre hareket ediyor acaba? Normal insan mı yoksa anormal insan mı? Başında hani anlattım söyle. Allah'tan daha fazla Allahçı, Allah'tan daha fazla kuralcı, Allah'tan daha fazla dinci mi? Ne? Hüküm açık. Bir gelin kayınpederini babası gibi görür, kendi babasının yanında baş açık oturabiliyor ise onun yanında da oturabilir. Ve devam ediyor bakın ayet. Oğullarından, oğulları varsa onların yanında durabilir. Üvey oğlu, Üvey oğlu varsa durabilir. Şimdi bakın, üvey çocuk alıp alma meselesinde üvey çocuk almayalım. Neden? Bakın neden? Hemen laflara bakın. Fıkıh bile öğretilmiş. Efendim, kız olursa evin babası erkeğe namahremdir. Oğlan olursa evin anası kadına namahremdir. Allah Allah! Ya bu insanlar bu ifadeleri kullanırken ya bu kör mü bu kadar ya? Bu ayetleri görmüyorlar mı? Açıkça söylüyor Allah. Bir kadın üvey oğlunun yanında normal ev haliyle bulunabilir. Namahrem değildir. Ayetin hükmü açık. Bunlar kör mü? Devam ediyor ayet bakın. Erkek kardeşlerinden, kendi erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden, erkek kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yani yaşlanmış iyice bir erkek var evde girip çıkıyor, hizmet ediyor. Erkekliği kalmamış. Yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan, kim olursa olsun, hangi çocuk olursa olsun, başkalarına göstermesinler ziynetlerini. Bunların yanında ev haliyle bulunabilirler, başlarını açabilirler. Normal evde ne giyiyorsa yatak hariç ev hali olabilirler. Yatak kıyafeti hariç. Şimdi ayetler bu kadar açık, bu kadar net. Ama bugün uygulananla, bugün ortada yaşananla bir bak. Hayretler içinde kalırsın. Hayretler içinde kalırsın. Bir kadının Nur suresinin 31. ayetine göre ziynet yerlerini örterek yaşaması demek, onun dışarıda yaşaması demektir. Yani toplumda yaşaması demektir. Yani bir kadın ziynet yerlerini örterek, başını örterek topluma çıkabilir demektir. Elini ve yüzünü göstererek topluma çıkabilir demektir. Normal bir kıyafet giyecek, elleri ve yüzleri görünecek ve topluma çıkacak. Bu kıyafetle topluma çıkan kadın dışarıda haremlik, selamlık yapamaz demek. Yapmaya da gerek yoktur demek. E peki yaparsa ne olur? Ya yaparsa aşırı olur işte yani. Normal toplumsal ilişkiler sürmez. Ama bugün Müslümanların anlayışlarında, kafalarında öyle saçma salak işler var ki, saçma salak yaşamlar. Mesela ben size bir hikaye anlatayım. Bir aile, karısı çarşaflı, tanıştık. Kocası da normal bir arkadaş. Gelip gidiyorlar. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı oturuyoruz. Öyle istiyorlar çünkü. Biz genelde oturmayız. Beraber otururuz. Bir gün memleketin dışında başka bir yerde yaşıyorlar. Bir gün kocasının iş yerinden dışarıya görev veriliyor erkeğe. Erkeğin arkadaşları var. Gelip gidiyorlar birbirlerine. Ama erkekler kadınları tanımıyor. Çünkü kadınlar erkeklerin yanında zaten oturmuyor. Dışarıya çıktıkları zaman da gözlerinden başka yer görükmüyor. Hani peygamber el ve yüz görünebilir diyor ya. Onların eli de görükmüyor, yüzleri de görükmüyor. Tanımıyorlar yani. Mesela arkadaşının hanımı kim sokakta görse bilmiyor. Ve hiç konuşmamışlar. Sesini tanımıyor. Hiç karşı karşıya gelmemişler. Ve bir de kural geliştirmişler. Eğer bir kadın bir erkek eve giderse, kapıyı çalarsa içeriden kapıyı açmadan kim o diyecek, konuşacak ve sesini de böyle şey değiştirerek, yani tanınmasın sesini diye değiştirerek konuşacak. Neticede o gün erkek arkadaşlarına diyor ki, ya işte acil bir bak görev çıktı, ben gidiyorum. Benim eve uğrayın da bir ihtiyacı var mı hanımın, sorun. Bu ailede bir apartman dairesinde oturuyor, çift daireli. Onlardan başka öyle yaşayan yok. Ve apartmanın da karşıdaki komşusu Ayyaş'ın teki bir memur. Dinle şununla bununla hiçbir alakası yok. Adam sarhoşun teki. Apartmanın geneli de öyle. Bunlar da nereden bulmuşlarsa işte görev gereği gittikleri için orada yaşamak zorundalar. Tutmuşlar öyle bir. Ve birbirlerine de gelip gitmemişler. Yani misal, yani hoş geldin, beş geldin de tanışmamışlar. Apartmandan kimseyi tanımıyorlar. O kadar kapalılar yani. Çevreye de, insanlara da, hayata da. Arkadaşın arkadaşları çarşıya gidiyorlar, bir şeyler alıyorlar. Markete gidiyorlar, bir şeyler alıyorlar. Bir tane kağıda bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki işte kocan işte bilmem nereye göreve gitti. Bir ihtiyacın vardır diye biz bunları getirdik diyorlar. Haberin olsun kocan yok diyorlar mektupta. Şimdi kadın bunları anlatıyor bizim hatuna. Oradan biliyor. Başından geçen bu olayı anlatıyor. Şimdi erkeğin arkadaşları geliyor. Eşyaları kapının önüne koyuyorlar. Zile basıyorlar. Kaçıyorlar. Karşı karşıya gelmeyecekler ya kadınlar. Kaçıyorlar. Kadın geliyor, kapıyı açıyor, kimse yok. Abi bakıyor, yerde eşyalar ve eşyaları şöyle bakıyor, nedir bu diye karıştırırken mektubu görüyor, mektubu okuyor, şok oluyor. Çünkü 5 aylık mı bebekleri var, telefon yok, bir şey yok. Öyle kocam gelsin de hastaneye götürelim diye bekliyor. Durduramıyor evde kimse, yalnız başına kadın, yeni evlenmiş. Daha gencecik bir kadın, 5 aylık çocukları var. Böyle bir durumda. Öyle kadın çocuğunu hastalanmış, oyalıyor, kendisi bir yere gidemiyor, telefon yok, ulaştıramıyor. Kocam gelsin de bir çocuğu hastaneye, doktora götürelim diye beklerken bu olayla karşılaşıyor. Alıyor eşyaları, içeri koyuyor, başlıyor ağlamaya. Çocuk hastalığı iyice şey yapıyor, ateşler içinde oluyor. Çaresiz kadın, analık yüreği ne olursa olsun diyor, açıyor kapıyı, karşıya gidiyor, sarhoş evin kapısını çalıyor. Daha hiç görüşmemişler. Ağlayarak diyor böyle. Hemen adam karısıyla beraber giyiniyorlar. Arabalarda varmış. Alıyorlar hemen onu. Hastaneye getiriyorlar. Ondan sonra işte muayene ettiriyorlar. Reçetesi yazılıyor. Eczaneye getiriyorlar. İlaçlarını alıyorlar. İğneciye gidiyorlar. Vurduruyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Geliyorlar. Diyorlar ki bir daha bir şey olursa hiç çekinme. Gel sana yardım edelim. Madem kocan da yok. Hatta kadının yanında parası yok. Çıkarıyorlar da para da veriyorlar o eczaneden ilaç alırken. Şimdi kadın bunları yaşıyor. Halbuki biz daha önce bize gelip gittikleri zaman bunlara, yaşadıkları hayatın, bu şekilde bir davranış biçiminin, bu şekilde bir giyim biçiminin, bu şekilde bir yaşam biçiminin İslam olmadığını anlatıyoruz. Bunların gereksiz bir şekilde, aşırı bir şekilde, Kur'an'dan uzak bir şekilde geliştirildiğini anlatıyoruz. Anlamıyorlar, dinlemiyorlar da. Biz onlara anlattıkça onlar bizi sapkın görüyor. Öyle görüyorlar, kafalarını öyle teşekkür ediyor. Ama bu olayı yaşadıktan sonra, Allah onlara bu dersi verdikten sonra dediği ilk şey şu. Ancak böyle bir şeyle biz gerçeği görebildik. Değilse öyle bir yanlış kanaatlerle yanlış bir yaşam sürmüşüz ki ben eşimin arkadaşı mümin birisine güveneceğime, o beni koruyacağına, ben onu tanımadım, o beni tanımadı. Allah beni bir sarhoşa muhtaç ederek bunu bana ispat etti diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah beni bir sarhoşa muhtaç ederek bana müminlerle nasıl ilişki kuracağımı hatırlattı ve bana öğretti diyor. Bu büyük bir ders. Peki bu dersten hala da anlamayanlar var mı? Anlamayanlar var mı? Var tabii. Çok. Çok. Allah'ın kitabının dışında kendilerine göre şey yapan ve benim yanıma gelip de şikayetler yapan işte çeşitli ailelerden. Ya Mehmetciğim ya birileri var işte bir şey soruyorlar. Sen onlara yardım et. Nedir o? Ya bizim bir ahbap var. Bir gelin almış. Ne bayramda kayınpederinin elini öpüyor, ne yanına giriyor, ne hoş geldin baba diyor, ne onun bayramlıyor, hiçbir şey yok. Kayınpederini görünce çarşafına sarılıyor, koştur koştur gidiyor, kaçıyor. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim bu ne biçim Müslümanlık? Bunlar ne biçim Kur'an'a uyacaklar? Bunlar neye inanıyorlar? İnsan şaşırıyor. Ben diyorum ki onlara yardım etmem mümkün değil. Onlar Allah'tan bir ceza gelmedikten sonra bu olayı anlatıyorum. Böyle bir ceza gelmedikten sonra Allah'tan onlar anlamaz artık. Çünkü onların bütün dertleri Kur'an'ın dışına çıkıp anormaliz olmak. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Bunları yapın ki böyle evlendirmeleri o toplum sağlıklı olsun, başka şeylere ihtiyaç duymasın, suça teşvik edilmesin. Ve önceki ayetin sonundaki vurguları atlamışım. Mümin kadınlar örtündükleri zaman da, topluma çıktıkları zaman da ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani kendilerini belli edici, dikkat çekici bir şekilde hareket etmesinler, yürümesinler, ses çıkarmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluş yeresiniz. Toplum içerisinde evlenmeye güç yetiremeyenler varsa, tabi bu ayet o günkü toplum için. Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köleler varsa o güçsüz olanlarla evlendirin. Böyle yaparsanız daha iyi olur. O günkü toplumda varlıklı olup kendisinde cariyeler bulunan bir Müslümana Allah diyor ki, bak toplumda evlenmeye gücü olmayan insanlar varsa, senin o kölelerden, cariyelerden bir kısmıyla onları evlendirin ki onları kazandırın, aile yapın, onlara ailelik kazandırın, onları aile olmaya aday gösterin ve bu konuda başarılı olun. Hiçbir kadını, hiçbir şekilde cariyeleriniz bile olsa fuhşa sürüklemeyin. İlişkileri mutlaka nikahla yapın. Bu o manadadır. Mesela Allah orada diyor ki, ya işte bu benim cariyem, evimde 3 tane cariye var. İşte evliyim de ben işte hoşuma giden cariyede de yatıp kalkabilirim. Yok öyle ama. Allah diyor ki böyle bir şey yok. Fuhuşa zorlamayın onları. Nikah akdi olmadan yapılan bütün ilişkiler fuhuştur. O zaman toplum huzuruna çıkın. Ben bu cariyemle nikah akdini yapıyorum. Bununla evlilik hayatı kuracağım deyin. Ben öyle bir şey olma. Ben cariyede böyle evleneceğim diye çıkamam ortaya. Benim gururumu incitir. Senin gururundan başlarım diyor Allah. Böyle bir şey yok. Sen kendi gururunu düşünüyorsan o da benim kulum. O cariye de benim kulum, ben de onun gururunu düşünüyorum. Sen onun nikahını almadıktan sonra ilişkiye giremezsin. Senin onu zorla, efendiliğinden dolayı ilişkiye zorlaman fuhuştur diyor. Buna hakkın yok diyor. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlar, çok merhem eder, tevbe eder ve evlenirse. Aynı kişiyle nikah yaparsa. Evlenecek birinci şart, eğer zorla yaptıysa onu evlenecek. İkincisi de Allah'tan bağışlama dileyecek. Aksi halde kurtuluş yok. Bilsinler yani. Tabii şu anda bu şeyler yok. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvardan bir hücre, içinde bir kandil, kandil içinde bir cam, fanus içinde, fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız, mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseye nurunu iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla kuşatır. Bu ayetin özü şu. Allah'ın gönderdiği ayetler, onun hidayeti insanlar için hiçbir karanlık bırakmayacak derecede insanların hayatında, insanların düşüncelerinde eğer anlarlarsa ve gerekeni yaparlarsa, bilirlerse, idrak ederlerse, Allah'ın hidayetini bu noktada kendilerine hissederlerse, hiçbir düşüncelerinde, hayallerinde, duygularında ve yaşamlarında karanlık yer kalmaz. Her yer pırıl pırıl aydınlık olur, aydınlık bir çağ o insana gelir. Allah'ın celtilmesine ve işlerinde adının alınmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretinde, hiçbir alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar var. Bunlar da sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerinin ve gözlerinin dikili kalacağı bir günden korkarlar. Yani hesap gününden. Onlar ibadet için gittikleri zaman Allah'ın adının anılacağı evlere, yani camilere, orada oturup bir tane ticaret yaparlar. Nedir o? Allah'a olan ibadetleri. Onun yanındaki yapılacak, onun huzurunda yapılacak bir özel iştir. Ve dua ve salat. İşte bu en büyük ticaretlerdir. Bunu derken yani orada Allah'ın evinde ticaret yapılmaz diye bir kaydı yok. Yaparsın. Ama Allah diyor ki, yani burada yapacağın ticaretin içerisinde en hayırlısı bu diyor. Yani yasak değil ama hayırlısı bu diyor. Yani caminin bir içinde bir köşesinde de alışveriş yapabilirsin yani. Yasak değil. Bütün bunları Allah kendilerine yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar bunlar bu dualarını, bu özel işlerini, bu Allah'a yaklaşmalarını, bu Allah'a ibadetlerini. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu susanır, yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden hiçbir şey bulamaz. Hepsi çizilmiştir, hepsi suç unsuru olarak şeydir, hayırlı hiçbir şey kalmamıştır, yoktur, serap gibi uçup gitmiştir. Halbuki o insan dünyada çok hayırlı işler yaptığını zannediyor. Çok iyi işler yaptığı zannediyor. Hatta öyle ki gururla, kibirle anlata bitiremiyordu. Ama öbür tarafa varınca o yaptığı işler Allah'a göre değilse, Allah'ın istediği şekilde değilse orada yok. Orada onlar bir hayırlı amel olarak değil, tam tersine hesap vereceği, suçlanacağı bir amel olarak karşısına çıkacak. Böylece Allah hesabını tas tamam görecek ve Allah da hesabı çabuk gören olacaktır. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Zipsifiri bir karanlıktır. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. İşte burada nur bir hidayet, bir aydınlık olarak ifade eder Allah. Allah hidayet etmediği müddetçe insanlar kapkara zifiri bir karanlıkta kalırlar. Ve bunu Allah çok teşbihli bir şekilde anlatıyor. Kapkara zifiri karanlıkta bir denizin dibindeki bir insanı düşünün. Denizin üstüne çıkıyor, yine karanlık ve üzerinde yine kapkara bulutlar kaplamış. Gökteki ne yıldızları, ne güneşi, ne ayı hiç göremiyor. Böyle bir gün düşünün. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçuran kuşların Allah'a tesbih ettiğini görmez misin? Allah'ın yasalarına uyduğunu, Allah'ın kurallarını hayatında uyguladığını ve asla Allah'ın yasalarının dışına çıkmadığını görmedin mi? Her birisi Allah'ın yasalarını uygular. Hiç dışarı çıkmaz. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri hak edebilir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş ancak Allah'adır. Ona göre düşünün. Yeryüzünde biz kendi hükümranlıklarımızı kurabiliriz. Allah'ı gökyüzüne postalayabiliriz diyebilirsiniz. Ama bilin ki asla bu gerçeği değiştiremezsiniz. Allah yeryüzünde de hükümrandır, göklerde de hükümrandır. Sizin böyle yapmanız, böyle düşünmeniz arkasından Allah mutlaka cezasını verir. Çünkü eninde sonunda gideceğiniz yer Allah'tır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin pırıltısı neredeyse gözleri olacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yarar. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünüyor, bir kısmı iki ayakta duruyor, bir kısmı dört ayakta duruyor. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Bunları anlamıyor musunuz? Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Siz de yerinizi bilesiniz, durumunuzu bilesiniz, konumunuzu bilesiniz. Kendinizi Allah'ın yarattığından daha farklı bir makamda, mevkide görmeyesiniz diye. Sizin aranızda Allah'a ve peygamberine inandık diyenler ve itaat ettik diyenler var. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından hemen yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değildi. Sakın siz öyle inanmayın. Dilleriyle inandık ve itaat ettik diyenler hemen arkasından hayatlarında uygulamayarak gösterirler inanmadıklarını. Siz onlara inanmış kabul etmeyin. Ona göre davranın. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki işlerinden bir grup yüz çeviriverir. O gün canlı canlı bir şekilde peygamber önlerindeyken Allah'ın kitabından gelen ayetlere ve peygamberin hükmüne karşılık hiçbir zaman uymak istemezler, hemen yüz çevirirler. Bugün de aynı. Bugün de insanlara dersen ki bir sürü işte şunun bunun peşinden gidiyor. Gelin Allah'ın kitabına ne varsa uyalım. Gelin peygamberin sünnetine ne varsa uyalım dersen bizim ilmimiz yetmez. Bizim kendi başımıza Kur'an'a uymaya, sünnete uymaya bir ilmimiz yetmez. Bize mutlaka bir delil, bir mürşit lazım derler. Ve Allah'a çağrılmışken, peygambere çağrılmışken asla gelmezler, yüz çevirirler. Ama gerçek kendi lehlerine ise, tabi de o var ha, hemen koşarlar. Onların mürşitlerini tasdik eden, onların durumlarını tasdik eden, onların gidişatlarını tasdik eden, onların anlayışlarını tasdik eden siz onlara bir ayet çıkarıverseniz, bir hadis çıkarıverseniz, hemen koştururlar, tamam deriz işte biz hak. Ama onların durumlarını reddeden, eleştiren bir ayet ve hadis çıkardığınız zaman hemen yüz çevirirler, tun tun kaçarlar. Onların kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Ki onlar Allah'a ve Resulüne çağrılırlar da gelmezler. Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. Bahane bulmaları değil, kaçmaları değil, kıvırmaları değil, tevil etmeleri değil. Hemen Allah'ın ayetlerinin karşısında imamlarının, mürşitlerinin, şeyhlerinin, hocalarının, abilerinin görüşlerini koymak değil. Onları terk edip Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demeleri onların müminliğini gösterir. Eğer onlar Allah'ın ayetlerinin karşısına mürşitlerinin, mezheplerinin, hocalarının, abilerinin, imamlarının görüşlerini dikiyorlarsa, evet orada öyle yazıyor ama şeyhimiz böyle dedi, mezhebimizin hükmü böyledir, hocamız böyle dedi, imamımız böyle dedi, önderimiz böyle dedi diyorlarsa onlar inançlarını gözden geçirmek zorundadırlar. Ama hayır öyle değil. Evet o ayet mi? Evet ayet. Tamam. İşittim ve itaat ettim. Bu konuda şeyhin görüşünü sildim, mezhebin görüşünü sildim, hocamın görüşünü sildim, önderimin görüşünü sildim diyorlarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki yemin et sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Şimdi de öyle. şimdi oturduğu yerden Allah için şöyle savaşırım, böyle savaşırım, yakarım, asarım, keserim, yaparım, ederim, kılarım. Sizler basitsiniz, sizler işte suskunsunuz, sizler efendim işte korkaksınız, işte şöyle savaşmalı, böyle savaşmalı diye. Hatta böyle savaşmanın, şöyle savaşmanın Müslüman olduğuna dair yeminler edip, sözler verip, kendileri gibi düşünmeyen insanları sürekli rencide eden insanlar vardır. Ama o insanları siz ciddi bir şeye çağırdığınız zaman oluyorlardır. Asla. Asla. Denemek için ciddi bir şekilde çağırın. Asla gelmeyeceklerdir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu yalnızca size ait. Peygambere düşen apaçık bir tebliğ. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola girersiniz. Bizim bugün için de böyle. Eğer bizler Allah'ın gerçeğinden birini insanlara anlatıyorsak, birkaçını insanlara anlatıyorsak, bizim anlatma sorumluluğumuz var. Bizim açıklama sorumluluğumuz var. Dinleyenlerin ise inanma ve itaat etme ve böyle doğru yola girme sorumluluğu var. Diyelim ki girmediler. Onların sorumluluğu devam eder. Bizim sorumluluk bitmiştir, onu anlatmışızdır. Bitmiştir yani. Bizim sorunumuzun bitmemesi, onun anlattıklarımızı kabul etmesi demek değildir. Biz anlatırız güzelce, sorumluluğumuz biter, topu ona atarız. Buyur, sen de sorumluluklarını üstlen deriz. Üstlenmiyor mu? Kendisi bilir. İşte Müslümanların bir şey anlattıktan sonra karşıdaki insanların mutlaka kabul göstermesi gerektiğine inanması kadar saçma bir kural yoktur. Müslüman isterse ömrü boyunca 1000 kişi anlatsın, 1000 kişi de kabul etmesin, Müslümanın moral bozmasına da gerek yoktur. Çünkü Müslüman sorumluluğunu üstlenmiştir, karşı taraf sorumluluğunu üstlenmiştir. Anlatarak Müslüman bu sorumluluğu yerine getirmiştir. Karşı taraf anlamayarak, itaat etmeyerek, doğru yola girmeyerek o sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bu Allah'ın huzurundaki hesapta böyle görülür. Onun için Müslümanların kendi kendilerine gelin güvey olmaları, kendi kendilerine ya anlattım bir türlü kabul etmiyor, en iyisi anlatmıyor, boş ver demeleri, işte o zaman sorumluluğunu kavramamalar demektir, yoldan çıkmalar demektir. Allah içinizden iman edip de salih amel işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair söz verdi. Ey Müslümanlar, güzel amel işlerseniz, Allah'ın istediğini yaparsanız, Allah diyor ki, geçmiştekileri nasıl başarıya ulaştırırsam sizi, geçmiştekileri nasıl egemen kıldıysam sizi, geçmiştekileri nasıl razı ettiysem sizi, geçmiştekilerin korkularını nasıl yendiysem sizin de, geçmiştekileri nasıl korumaya aldım, emniyete kavuşturursam sizi de, aynı şekilde egemen kılacağım, korkularınızı yeneceğim, sizi hoşnut edeceğim, sizi emniyet altına alacağım ve sizi koruyacağım. Ben buna söz veriyorum. Onlar o söz verdiklerim bana kulluk ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin, Resul'e itaat edin ki merhamet edilsin. Tabi buradaki namazı kılmak ile ilgili, zekat vermek ile uzun uzun artık açıklamayacağım. Çünkü gerektiğinden fazla açıkladım geçmişteki sözlerde. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, o zaman için kölelerdir, bugün için işte aileniz, işçileriniz, memurlarınız veyahut da işte yakındaki bu sizin sözünü dinleyecek, sizin ifadelerinizi dinleyecek insanlar ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit veya yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bir ev hali. Çocuklarımız var, akrabalarımız var, belki evde misafirlerimiz var. Yani var. Diyelim kalıcı, aile içerisinde yaşıyor. Aynı ev içerisinde, aynı evde yaşayan, işte yanında bir atölye kurmuşuz. Mesela bizim memlekette öyleydi. Bizim eski evde halı dokunurdu. Halı dokunan 2 tane halımız vardı. İnsanlar gelirdi, kadınlar özellikle. Halı dokunlardı. Böyle işte iş ilişkileri olan. Yani bir aile içerisine girip çıkanlar. Allah diyor ki sabah, öğle ve akşam. Bunlar sizin yanınızdakilerin girerken izin istesinler. Bunlardan buluğ çağına ermemiş olanlar. Günde 3 defa sabah namazından önce, öğlen elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekler falan sizden izinler. Çünkü siz artık çekilmişsinizdir. Öğlenden kasıt Araplarda öğleyin de uyuma, belli bir müddet uyuma zamanı varmış. adetler gereği o bakımdan sayılıyor. Yani uyku vakti gelince, uyku zamanı gelince onlar öyle paldır küldür yanınıza gelmesinler. O anda uyuyor olabilirsiniz yani. Bu üç vakit sizin soyunup döküntüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendiler için bir günah yoktur. Ama yine de sakınsalar daha iyi olur. Allah hakkıyla içtendir, hakkıyla bilendir. Merak etmeyin yani. Bugün inansın inanmasın. Kadınlar çirkinliklerimiz görünmesin diye zaten iyice örtülüyorlar yaşlandıkça. Onun için bu ayet kendiliğinden yaşlanan kadınların çirkinliklerim görünmesin diye kendiliğinden örtündükleri bir dönemde değildir bu ayet geldiği zaman. Şimdi bu ayetin gelmesine neredeyse gerek kalmayacak şekilde. Kadınlar yaşlandıkça örtünüyorlar zaten işte çirkinliklerimiz görünmesin diye. Tabii olarak, doğal olarak. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yok. Nasıl yani? Onlar yokken. Girip yiyebilirsiniz. Onlar varken zaten misafirsinizdir, yiyip içebilirsiniz. Buradaki ayetteki maksat onlar yokken oradan girip mutfağından yemek yiyebilirsiniz. Ve onlarla bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yok. Bu ikinci kısım. Yani mesela teyzemin evine gittim, kimse yoktu, kapıdan içeri girdim, karnım da açtı, yerim. Dayımın evine gittim, amcamın evine gittim, yerim. Veya bir arkadaş bana dedi ki al şu anahtarlarımı. Biz yoğuz dedi. Bakalak ol dedi. Girdim. Karnım da açtı. Açtım mutfağından yerim. Allah diyor ki bu konuda bir şeyin yok. Diğer taraftan aynı bu şekilde sayılan evlerde eğer onlar varsa ev sahipleri bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde hiçbir sakınca yok. Kadın erkek bir arada. Haremlik selamlık yapmanıza gerek yok. Bir arada oturup yiyebilirsiniz. Tesettüre uygun olarak. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Tabi biliyorsunuz Mescid-i Nebevi peygamberimizin zamanında yapılan mescitte her türlü mesele görüşülüyordu. Yatsı namazı kılınmış veya öğlen namazı kılınmış veya akşam namazı kılınmış. Resulullah dönüp bir konu varsa görüşüyordu. Toplumu ilgilendiren konularda, insanları ilgilendiren konularda konuşuyordu. Konuşma bitmeden oradan gitmeyen mümindir diyor Allah. Müminliğin kurallarından bir tane daha geldi. Bakın müminler kimdir? Müminler ancak Allah'a inanan, peygambere inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken peygamberden izin almadan çekip gitmeyenlerdir müminler. Eğer çekip gidiyorlarsa müminlikle bir alakaları yoktur. Tabi bunu bugüne nasıl tevil ederiz? Müslümanları ilgilendiren önemli konular görüşürken o topluluktan hiç izin almadan çekip giden, basıp giden o Müslümanlardan değildir anlamına alırız. O Müslümanların o toplumsal meselelerinde varlığından söz edilemez. Ona güvenilmez, ona inanılmaz anlamı taşır. O halde bazı işleri görmek için gitmek gerekiyorsa izin isterler. İşlerinden dilediğine izin ver. Eğer bazılarını görevlendireceksen onlara izin verme. Ama o izin isteyenin bir işi yoksa senin o anlattığın konularla ileride bir görevlendirme gerektiği zaman izin ver. Ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Yani neden? Acaba gerçekten mazeretleri doğru mu yanlış mı bilemezsin ki? Belki de art niyetli izin istiyor dilden. Gerçekten değil. Onun için sen ona izin verdikten sonra, o gittikten sonra de ki ya Rabbi eğer niyetinde bir halislik yoksa, lüzumsuz bir izin istemişse, gerçekten bir gitmemesi de gerekiyor da buradan kaçmak için gittiyse sen onu bağışla, onu affet de. Onun için duada bulun. Görüyor musunuz Allah'a? Arkadaşlar hissedebiliyor musunuz? Yani nasıl bir mantık yani? Nasıl bir mantık? Yani diyor art niyetle düşünme. Hatta art niyetle olabileceği aklına geliyor, gelmiş olabilir. Ona bile mahal kalmadan senden birisi izin isterse ve yanından ayrıldıktan sonra ya Rabbi onu affet de. Onu o eğer bu izini doğrudur bir nedenle almadıysa, sıradan aldıysa, gereksiz aldıysa, buradan kaçmak için aldıysa, böyle bir hata yaptıysa sen onu affet de. Onun bağışlanmasını dile, ona karşı hiçbir şekilde kin ve öfke duyma. Biz olsak ne yaparız? Bak gördün mü yine kaçtı. Vallahi de billahi de yine bir bahane uydurdu gitti. Bak şurada önemli konular konuşuyoruz. Yine bak kıpır kıpır kıpır diyordu yine gitti. Biz olsak böyle yaparız. Niye? Bu Allah'ın ayetinin bu manada olduğunu bile anlamıyoruz. Artı Resulullah'ın bu konuda nasıl tavır aldığını bilmiyoruz. Artı Allah'tan daha fazla Allahçıyız, Allah'tan daha fazla kuralcıyız ya. Kadık Allah diyor ki böyle bir şey olsa bile onlar için af dileyin. Yani onlar kaçmak için bahane için sizden izin alıyorsa onlar için af dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Muhammed! Ne bu yani? Hani bugün de var ya, şimdiki grup var, saygıyı o öyle bir noktaya getiriyor ki tanrılaştırıyor. Bir grup var, arayı bir türlü bulamamış. Onlara inat, Muhammed'in sözlerini okurken diyor. Peygamberin hadislerini okurken demiyor. Bazı böyle soytarılar çıktı bir de böyle. Muhammed'in sözlerini okurken diyor. Şuna rastladım diyor. Çok böyle kibirli ve alaycı bir şekilde. O gün de yapanlarmış bakın. Allah bunu bir nifak alameti olarak görüyor. Ve bunun için uyarıda bulunuyor. Allah'ın seçtiği bir peygambere saygısızlık yapmak, onu sıradan bir insan gibi görüp ona göre hitap etmek yakışmaz diyor. Birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Allah onu seçmiştir ve ona bir makam vermiştir. Onun bir makamı vardır. Risalet makamı. O risalet makamının bir saygısı vardır, bir saygınlığı vardır. Birbirinize hitap eder gibi bir mantıkla hitap edemezsiniz benim Resulüm. Bilebilir miyiz? Ha, aşırı gidip de tanrılaştıramayız, o başka. Ama laubalileştiremeyiz de. O saygımızı her zaman içimizde hissetmemiz lazım ve ona gereken saygıyı göstermemiz lazım. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Hani şöyle otururken veya da ayaktayken şöyle arkalardan şöyle kaçıp kaçıp hani okullarda yapardık böyle bayramda, seyranda. Öğretmenler görmeden fırt yallah, fırt yallah. İşte o gün de toplulukta Resulullah bir şey anlatırken, toplumsal konular konuşurken, bazıları izin bile almadan, bazılarını siper ederek, onların arkasını saklayarak sıvışıp gidenleri. Allah da gerçekten bilir. Onlar istediği kadar sıvışsın, istediği kadar gizlesin. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki, şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ın. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Siz bilmezsiniz belki. Yani daha önce böyle bir şey söylemiştim. Ben kendi gerçeğimi çok bilmeyebilirim. Sizler kendi gerçeklerinizi çok bilmeyebilirsiniz ama sizin aklınızda bile sizin bilmediğiniz, fark etmediğiniz gerçekleri Allah bilir. Benim kendimin, kendi kendime gerçeklerimi, fark etmediğim gerçeklerimi Allah bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Hesap gününü hatırla. Hesap gününü hatırlayalım hep birlikte. Gerek toplu olarak, gerek tek tek. Ona göre davranalım. Ona göre Allah'tan gelen ayetleri okuyalım ve Allah'ın huzurunda o okuduklarımızdan, anladıklarımızdan ve yaşadıklarımızdan hesap vereceğimizin bilincini, şuurunu, bilgisini bütün benliğimizde, aklımızda, mantığımızda, yaşamımızda, hislerimizde, duygularımızda, hayallerimizde hissedelim. Çünkü bilelim ki Allah her şeyi bilir, her şeyi görür. Biz hiçbir şey gizleyemeyiz. Evet, Nur suresi muhakemesi ve mantığı olarak ahkam surelerinden birisi olmasına rağmen donuk fıkıhla, yaşayan fıkıh veya maddesel hukuk kurallarıyla o hukuk kurallarına yüklenen manevi duyguları, muhakeme duygularını ve bu muhakeme duygularının hangi sıfatlardan kaynaklanarak yüklendiğini Allah bize bir bir gösteriyor. Allah koyduğu her hukuk kuralının arkasında Rahman sıfatını, Rahim sıfatını ve Tevvab sıfatını kullanarak, öne çıkararak o hukuk kurallarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve uygulanırken de birebir suçluları değil, bakın birebir suçluları değil, aksine o suçluların etrafındaki çocukları, aileleri, akrabaları, çevreyi, arkadaşlarını, iş arkadaşlarını, dostlarını, akrabalarını, her şeyi birlikte düşünerek, birlikte mütalaa ederek hukukun uygulanmasını, meselelerin gündeme getirilmesini dile getiriyorlar. Özellikle zina gibi ağır bir suçta onun ortaya çıkarılmasında ve onun cezalandırılmasında böyle keskin kurallar koyuyor ki eğer topluma ayyuka çıkmamış haldeyse, dört şahitle ispat edilemeyecek derecede ise susun, örtün ve o suçun ortaya çıkmasıyla meydana gelecek bütün depresyonlardan akrabalarını, çevresini, eşlerini, dostlarını, ailelerini, çocuklarını koruyun. Bu çok önemli bir olgu. Bu toplumsal devinimin, toplumsal gelişimin, toplumsal eğitimin insani eğitimle bütünleştirerek, toplumsal terbiyenin insani terbiyeyle bütünleştirerek bir toplumun nasıl değişeceğini, nesilden nesile nasıl kirli bir toplumdan, kirli bir insan kimliğinden temiz bir insan kimliğine, temiz bir toplum kirliğine ulaşacağının Rab sıfatıyla, eğitimci sıfatıyla Allah bize Nur suresinde müthiş gözler, müthiş bir örnek ve müthiş bir plan vermekte ve müthiş bir anlayış kazandırmaktadır. İnşallah bu anlayışı kazanmış oluruz. Bu idraki, bu izanı almış oluruz. Evet. Sure bitsin diye biraz uzattım, kusura bakmayın. Çünkü bölünürse iyi olmayacaktı. Mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa buyursun. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, Allah razı olsun. Gerçekten müthiş ayetlerdi. Kendimizi, ahlakımızı toplumsal bir kalkınmaya tekrar girmemiz gerektiğini bir kere daha anladık. Tümüyle günümüzde modern toplumda yaşadığımızı düşünürken olaylara gerçekten insani ve adaletli bir yaklaşımla bir eğitim sunuldu. Bunu gerçekten çok iyi kavramamız gerekiyor. Gerçekten bunu üzerine basa basa anlattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlara da iyi akşamlar. Evet, hepinize iyi geceler diyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.